Yo man, feel the shit man. Dzieje sprawdź to człowieku, to się nam man przedstawia. Lubik i raz skazani na show ten. Shit, that's a fresh shit man. Fresh for the shit. Nie każdy ma ten darman, nie każdy dostąpił zaszczytu. Nie każdy może mieć tą moc, moc dynamitu. Nie każdy ma siłę tą, to by dotrzeć do szczytu. Ale my tu mamy ją, show ten jest tym, na co jesteście skazani. To JNR stoi za nim i zanim skończę mówić to, co wystarczy. Ty i ty i ty będziecie tańczyć. Tak żyć chcę dawać show wam. Każdy wie jak to wygląda. Nie wie tylko ten, kto nieobecny. A wszyscy co tu są, znają ten styl, ten rytm, ten flow i tych ludzi. Ten tam i ja tu nie pozwolimy ci się nudzić, wrócić. Będziesz chciał tu man, wrócić tu na pewno, bowiem wiesz, że nam chodzi tylko o jedno. JNR skazani na show ten. Wiemy jak zrobić to w Polsce. Ta scena chyba ma kompleks. Dla nas to proste, bo my mamy ten show gen. JNR skazani na show ten. Wiemy jak zrobić to w Polsce. Ta scena chyba ma kompleks. Dla nas to proste, bo my mamy ten show gen. Skazany na show ten, ty też wiesz o tym dobrze, że JNR ma tu kolejną bombę. Ajd, mamy ten dar, a twój man ma problem, bo musi stać sam, jego skarb padł w obłęd. My mamy ten vibe, patrz jak bujamy miastem. Już cały kraj wie, że parkiet nie gaśnie man. Daj ten żar, nie mają szans, bamba klat. Jak JNR is in the club, so make it clap. N-hat like fire, jak elefant man, tak czy jeden raz graja. Ładna ze sceny, mama chciała wiedzieć więcej. Rób man selekcję, te lepsze na backstage. Pięknie, mama chociaż przyszła z nim. Wiedz, że dzisiaj będziesz danza queen. Jeszcze tylko dobrze poczuj rytm i shake that thing do rana rana. Te basy działają jak guarana. Bujaj tym, jesteś na to skazana. Te dwa psy, JNR proste. Jesteśmy skazani na show ten. JNR skazani na show ten. Wiemy jak zrobić to w Polsce. Ta scena chyba ma kompleks. Dla nas to proste, bo my mamy ten show gen. JNR skazani na show ten. Wiemy jak zrobić to w Polsce. Ta scena chyba ma kompleks. Dla nas to proste, bo my mamy ten show gen man. Ojoj, mamy ten showgen man. Ojoj, jesteście skazani na show ten. Sprawdź to człowieku, to się teraz produkcja przedstawia. Bo my mamy ten showgen, generalnie mamy dar. Ten geniuszu gen wygenerował czas. Żal ci man, że nie masz tego co mam ja. A ty bujaj się mama. Do białego dnia, to ta noc dokładnie zapadnie ci w pamięć. Tańcz tu, przecież nic ci się nie stanie. I ta noc z nami, dla was to nagroda. To JNR showman, licując nic dodać. JNR skazani na show ten. Wiemy jak zrobić to w Polsce. Ta scena chyba ma kompleks. Dla nas to proste, bo my mamy ten show. JNR skazani na show ten. Wiemy jak zrobić to w Polsce. Ta scena chyba ma kompleks. Dla nas to proste, bo my mamy ten show gen. JNR skazani na show ten. JNR skazani na show ten. JNR skazani na show ten. To czy jeden raz skazani na show ten. JNR skazani na show ten. JNR skazani na show ten. JNR skazani na show ten. Czy jeden raz pan skazani na show ten. W ogóle kurwa to ma zajebisty JNR. Yo, fuja man.